Chéri nanga ya linga kanga ikole kae Balinga kate ba mona na lati ba bijou to na ngegi Ba eba kate mwasi ya gonani Maluna kale basa o mwasi ya sango Alinga kanga chéri na mote mamoko Abenga kanga mabe ya mbila elengi se mosaka ho Baluka kabatu nanga balinga kabaye baba mona polele na miso na bango obaye patinae Chéri nanga linga kanga ikole kae Balinga kate ba mona na lati ba bijou to na ngengi Baeba kate mwasi ya ngonani Maluna kale basa o mwasi ya sango Alinga kanga chéri na motema moko Abenga kanga mabe ya mbila elengi se mosaka ho Baluka kabatu nangai balinga kabaye baba mona polele Na miso na bango obaye batinae Chéri nangai alinga kanga ikole kae Balinga kate ba mona na lati ba bijou to na ngengi Baeba kate mwasi ya ngonani Maluna kale basa o mwasi ya sango Alinga kanga chéri na motema moko Abenga kanga mabe ya mbila elengi se mosaka ho Na kokondo na mabanzo bai maluwe bako ebate o Mola nini na kanga chéri na kanga Baya ya e na lingi na mona na miso Mama ho ho Mama ho ho Nenge balo balo baka tro na libala hoyo Na yoka kase koyoka e Na wela nini na kufela nini mama ho Mama ho ho Malu ya bambanda e Koka hoyo makango maleki balinga kate na zuwa Batongi sa songi songi ye Baya ya e na lingi na mona na miso Mama ho ho, mama ho ho Denge balo balo baka tro na libala hoyo Na yoka kase koyoka e Na wela nini na kufela nini mama ho Mama ho ho, malu ya bambanda Boka hoyo makambo maleki balinga kate na zuwa Bakoti sa songi songi ye Aya ya e na lingi na mona na miso Mama ho ho Mama ho ho Nenge balo balo baka tro na libala hoyo Na yoka kase koyoka e Na wela nini na kufela nini mama ho Mama ho ho Malu ya bambanda e Boka hoyo makambo maleki balinga kate na zuwa Matondi sa songi songi ye Ce sont les seigneurs En direct de Miguel Amapoudi Fakis Kourise Kinsala Kourise Kinsala papa.